Mabiyayang pagbati po sa inyo. Ako po si Hazel. Tulad po ng marami, ay may naging karanasan din akong nakakatakot sa unang pagbubuntis ko. Hindi maganda ang pangyayaring ito sa buhay ko, kaya ayoko na po sanang balikan sa isip. Pero hindi maiwasan na maalala ko kapag ganito na nakakarinig ako ng mga kwentong kababalaghan. Ang nangyari po kasi, taong 1980, nang makipagtanan ako sa boyfriend ko na hindi gusto ng buong pamilya ko. As in, kahit isa po sa lahat ng miyembro ng pamilya ko ay walang sumang-ayon sa pakikipagrelasyon ko kay Martin. Sabi nila, addict daw at hindi na yun magbabago. Pero nangako naman sa akin si Martin na magbabago na siya, kaya binigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan sa akin yon. Nakita ko naman na nagbago na talaga siya. Pero syempre, hindi maiiwasan na meron pa ring mga mapanghusga. Dahil tutol nga yung mga magulang ko at mga kapatid, kaya nagdesisyon kami ni Martin na magtanan. May laman na kasi noon yung tiyan ko. Natakot ako na sabihin yon sa mama at papa ko. Alam kong itatakwil din naman nila ako, kaya sumama na ako kay Martin. Umuwi kami sa probinsya nila kung saan nakatira yung lola niya na siyang nagpalaki sa kanya. Pagpunta pa lang sa lugar nila ay grabe na yung naranasan naming hirap. Para bang hinahadlangan talaga ng tadhana na makarating kami roon. Una, nasiraan yung bus na sinasakyan namin. Matagal bago dumating yung bus na paglilipatan sa amin. Tapos pagkababa namin ng bus, sumakay na kami ng jeep. Nabangga naman ito sa sinusundan nitong sasakyan, kaya nagkaaberya na naman. At hinintay pa naming matapos yung pakikipag-argumento ng driver sa kapwa nito, driver, bago kami umandar uli. Pagbaba sa jeep, mas malaking hirap ang hinarap namin dahil wala ng tricycle sa paradahan. Alanganing oras na kasi ng gabi. Nag-abang kami saglit kung may mapapadaan na kahit daw sasakyan ng mga nagde-deliver ng gulay, sabi ni Martin. Baka pwede raw kaming makiangkas sa mga ganoon. Alam niya kasi na maraming nagde-deliver ng gulay mula sa lugar nila papuntang Maynila, at gabi na nakakabalik ang mga ito. Nanatili kami sa waiting shed na kahoy ng siguro mga kalahating oras, pero walang delivery truck na dumating. Sinabihan ko si Martin na maglakad na lang kami. Nagdadalawang isip pa siya kasi malayo pa raw ang bahay ng lola niya pag nilakad namin. Pero bandang huli ay pumayag na rin siya. Habang binabaybay namin yung kahabaan ng madilim na kalsada papunta sa kanila, eh bigla akong nilamig. Kaya hinubad ni Martin yung jacket niya at pinasuot sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit parang kakaiba yung lamig na nararamdaman ko nung pagkakataong yun. Panayanglinga ko sa paligid. Pakiwari ko kasi may mga matang nakamasid sa akin mula sa malalagong halamanan na dinadaanan namin. Buntis pa naman ako. Mahigpit ang kapit ko sa kamay ni Martin. Natatakot kasi ako sa nilalakaran namin. Wala akong matanaw na mga kabahayan, lalong wala na ring mga tao na makasabay man lang namin sa paglalakad, dahil nga hating gabi na. Maya-maya ay nakarinig ako ng tila pumapagaspas. Natigilan kami ni Martin sa paglalakad dahil narinig din niya. Tapos nawala ito sa pandinig namin, kaya nagmadali na kaming lumakad uli. Ilang sandali pa ay sinabihan ko si Martin na huminto muna kami kasi nakakaramdam ako ng pangangalay ng mga paa. Medyo malayo-layo na rin kasi yung nilakad namin. Tama nga siya, mahirap lakarin ang hanggang sa bahay ng lola niya. Kailangan talaga namin ng tricycle na maghahatid sa amin doon. Pero nasimulan na namin yung paglalakad. Umasa na lang kami na habang naglalakad ay may dumating pa na delivery truck at madaanan kami. At least kahit papano ay makasakay kami para hindi na mahirapan na maglakad ng ilan pang minuto. Hinayaan muna ni Martin na makapagpahinga ako. Pero muli na naman naming narinig yung pagaspas na narinig namin kanina. Sa pagkakataong yon ay medyo malayo ang dinig namin. Kaya nangamba si Martin. Sa pagkakaalam daw kasi niya, kapag malayo ang pagaspas, ibig sabihin ay malapit lang ito. Kapag naman malapit ang pagaspas, ay nasa malayo pa ito. Tinanong ko kay Martin kung manananggal ba yung tinutukoy niya. Tik-tik daw, uri ng aswang na nambibiktima ng mga buntis. Dahil sa sinabi ni Martin, ay gumapang talaga yung takot sa akin. Pinaghahampas ko siya at sinabing huwag akong takutin dahil baka makunan ako. Hindi raw niya ako tinatakot, sinasabi lang niya ang nalalaman niya. 2 buwan pa lang ang tiyan ko noon, kaya napaka-delikado pa ng pagbubuntis ko. Niyakap niya ako at sinabing huwag akong matakot